भगवान कबीर साहब की कुछ साखियां हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की कौन करे फरियाद। सुमिरन सुरति लगाई के मुखते कछून बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में काई काल नहीं खाए। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित हूं, तित तू। भगवान इन साखियों का अभिप्राय बताने की कृपा करें। आनंद की खोज किसकी नहीं, कौन है जो आनंद नहीं चाहता। सत्य की भी खोज, और ऐसा कौन है जो असत्य से सत्य में न उठ जाना चाहे, अंधेरे से प्रकाश में, संसार से परमात्मा में। नास्तिक भी वही चाहता है, चाहे उसे पता भी ना हो। और जितने जोर से कोई नास्तिक कहता है कि मुझे ईश्वर में भरोसा नहीं, उतनी ही प्रगटता से बात साफ हो जाती है कि भीतर बड़ी खोज है ईश्वर की। उस खोज को दबाने का ही ये उपाय है ये नास्तिकता। अपने को ही समझा रहा है कि जो है ही नहीं उसकी खोज पर क्या जाना, लेकिन भीतर कोई गहन चाह है जो धक्के मार रही, उस चाह को ही दबा रहा है। नास्तिकता आस्तिकता का दमन है, क्योंकि ऐसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता जो आनंद न चाहे। और जिसने भी आनंद को खोजा, अखीर में वो पाता है कि उसकी खोज परमात्मा की खोज में बदल गई, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई आनंद नहीं। उससे कम पर तुम नाच ना सकोगे, परमात्मा से कम पर तुम आनंदित ना हो सकोगे, उससे कम के लिए तुम बने ही नहीं हो। वो परम ही प्रकट हो, वो परम ही तुम्हारे चारों ओर बरसने लगे, तभी संतृप्ति होगी, तभी परितोष होगा, तभी तुम्हारे घर के भीतर जो सतत रुदन चल रहा है वो बंद होगा, आंसू सूखेंगे, तुम पहली बार हंसोगे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व पहली बार खिल सकेगा एक फूल की भांति। इतनी खोज है, सभी की खोज है, लेकिन मिलन तो बहुत थोड़े से लोगों का हो पाता है। उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग उसके मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। मामला क्या है, इतने लोग खोजते हैं, सभी खोजते हैं, फिर ये खोज थोड़े से लोगों की क्यों पूरी होती है? उसके कारण को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वही कारण तुम्हें भी बाधा डालेगा। उसे अगर न समझा तो तुम खोजते भी रहोगे और पा भी ना सकोगे। और वो कारण बड़ा सीधा साफ है, लेकिन कई बार सीधी साफ बातें दिखाई नहीं पड़ती। कारण है कि लोग गलत मनोदशा में उसे खोजते, दुख में तो उसकी याद करते और सुख में उसे भूल जाते। बस यही सूत्र है, इतने लोग नहीं उसे उपलब्ध हो पाते। उसका दुख का स्वभाव परमात्मा के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दुख तो उससे ठीक विपरीत दशा है, वह परम आनंद सच्चिदानंद। दुख में तुम उसे खोजते हो, दुख का अर्थ है तुम पीठ उसकी तरफ किए हो और खोज रहे हो। कैसे तुम उसे पा सकोगे? जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ कर ले और फिर खोजने निकल जाए। खोजे बहुत, चले बहुत, लेकिन सूरज के दर्शन न हो, क्योंकि पहले ही पीठ कर ली। दुख है परमात्मा के तरफ पीठ की अवस्था। दुख में तुम हो ही इसलिए कि तुमने पीठ कर रखी, और उसी वक्त जब तुम्हारी पीठ परमात्मा की तरफ होती है तभी तुम्हें उसकी याद आती। जब तुम सुख में होते हो तब तुम उसे भूल जाते हो। परमात्मा सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, लेकिन परमात्मा से दुख बहुत दूर है, सुख थोड़ा निकट। दुख है परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़े होना, और सुख है परमात्मा की तरफ मुंह करके खड़े होना। जिन्होंने सुख में खोजा उन्होंने पाया, जिन्होंने दुख में खोजा वो भटके। दुख का तालमेल नहीं है परमात्मा से, वहां तुम रोते हुए न जा सकोगे। वो द्वार सदा रोती हुई आंखों के लिए बंद, वहां रुदन का प्रवेश नहीं, नहीं तो तुम अपने रोने को उसके प्राणों में भी गुंजा दोगे। अस्तित्व के द्वार बंद है उनके लिए जो दुखी है। अस्तित्व अपने द्वार खोलता है केवल उन्हीं के लिए जो नाचते गीत गाते गुनगुनाते आते। अस्तित्व उत्सव है, वह मरघटी सूरत लेकर नहीं जाया जा सकता। अस्तित्व परम जीवन है, वह उदासी का कोई काम नहीं। लेकिन जब दुख आता है तब तुम याद करते हो, वो याद व्यर्थ हो जाती। वही तो क्षण है जब याद का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन तुम्हारी भी तकलीफ में समझता हूं, दुख में तुम याद करते हो ताकि दुख हट जाए, वो भी परमात्मा की याद नहीं है, सुख की आकांक्षा है। जब तुम दुख में उसे पुकारते हो तो तुम उसे नहीं पुकारते, तुम सुख को पुकारते हो। तुम उसे पुकारते हो इसलिए ताकि सुख मिल जाए, दुख हटे, इसलिए तो तुम सुख में नहीं पुकारते थे। अब जरूरत ही क्या रही, जो पाना था वो मिल ही गया, परमात्मा की क्या जरूरत रही। इसलिए दुख में अगर तुम पुकारो तो तुम सुख की आकांक्षा करते हो, सुख की आकांक्षा से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं। सुख में जब पुकारो तब परमात्मा की आकांक्षा करते हो, क्योंकि सुख तो था ही, सुख के लिए तो पुकार ही नहीं सकते थे, अब तो तुम परमात्मा को उसी के लिए पुकार रहे हो। और जब तुम उसी के लिए पुकारते हो तभी सुनी जाती है प्रार्थना, उसके पहले नहीं सुनी जा सकती। सुख में जिसने पुकारा उसका अर्थ हो गया कि उसे सुख काफी नहीं, उसने समझ ली सुख की व्यर्थता, तभी तो पुकारा। उसने जान लिया कि सुख क्षणभंगुर अभी है, अभी गया, इसमें ज्यादा रमने की जरूरत नहीं, इसमें उलझने का कोई अर्थ नहीं। उसने सुख की व्यर्थता को जान लिया तभी तो पुकारा। दुख की व्यर्थता तो सभी जानते हैं, जो सुख की व्यर्थता जान लेता है वही संन्यास्त हो जाता है। दुख को तो सभी छोड़ना चाहते हैं, जो सुख को भी छोड़ने को तत्पर हो जाता है उसकी ही प्रार्थना सुनी जाती है। अब वो प्रौढ़ हुआ, दुख छोड़ने की बात तो बचकानी है, कांटा गड़ जाए कौन है जो उसे नहीं निकाल देना चाहता। लेकिन जब फूल गड़ता है तब तुम फूल को भी निकाल कर फेंक देने को तत्पर हो जाओ, और फूल भी गड़ता है, कांटे तो गड़ते ही है, फूल भी गड़ता है। लेकिन फूल की गड़न को जानने के लिए बड़ी संवेदनशील चेतना चाहिए, फूल की चुभन को जानने के लिए बड़ा होश चाहिए। कांटा गड़ता है तो नींद में पड़े आदमी को भी पता चलता है, शराब पिए आदमी को भी पता चलता है, फूल गड़ता है तो तभी पता चलेगा जब तुमने ध्यान के मार्ग पर दो चार कदम उठाए हो और तुम संवेदनशील बने हो और तुमने जीवन को जाग के देखना शुरू किया हो, थोड़ा होश आया हो, तब तुम पाओगे कि फूल भी गड़ता है। तब जो प्रार्थना उठेगी वही प्रार्थना पहुंचती है उसके द्वार तक, और इस प्रार्थना में रुदन नहीं होगा, इस प्रार्थना में आंखों में आंसू नहीं होंगे, इस प्रार्थना में सुख की मांग नहीं होगी। ये प्रार्थना भिखारी की प्रार्थना नहीं होगी, ये प्रार्थना सम्राट की प्रार्थना होगी, क्योंकि अब जिसे सुख की भी आकांक्षा न रही वही सम्राट है। भिखारी लौटा दिए जाते हैं। रहीम ने कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून, वो इसी घड़ी के लिए कहा है कि परमात्मा के द्वार पर जो बिना मांगे खड़ा हो जाता है उसे तो सब मिल जाता है, मोती बरस जाते हैं, और जो भिखारी की तरह खड़ा होता है उसे दो रोटी के टुकड़े भी नहीं मिलते। असल में भिखारियों की अस्तित्व में कोई जगह नहीं, वहां तो जगह केवल सम्राटों की। इसलिए तो सारे ज्ञानियों ने कहा है, तुम इच्छा रहित हो जाओ, तुम मांगो मत, तुम जरा रुको, मांगो मत और देखो कि कितना मिलता है। मांग मांग के ही तुम गंवाए जा रहे हो, जितना तुम मांगते हो उतना कम मिलता है, जितना कम मिलता है उतनी तुम्हारी मांग बढ़ती जाती, जितनी ज्यादा तुम्हारी मांग बढ़ती उतना ही और कम मिलता जाता है। जिस दिन मांग पूरी हो जाती मिलना बंद हो जाता है, उस दिन तुम परम दीन हो जाते। इससे उल्टी है यात्रा, मांगो कम मिलता ज्यादा, बिन मांगे मोती मिले। और जिस दिन तुम्हें ये सूत्र समझ में आ जाता है उस दिन प्रार्थना में मांग हो जाती है, प्रार्थना हृदय का उच्छ्वास हो जाती, उसमें कुछ मांग नहीं होती। दुखी आदमी तो बिना मांगे कैसे प्रार्थना करेगा, दुख के स्वभाव को थोड़ा समझ ले। दुख का पहला लक्षण है कि दुख आदमी को सिकोड़ता है। तुमने भी अनुभव किया होगा, जब तुम दुख में होते हो तो सब सिकुड़ जाता है, जैसे प्राण सिकुड़ गए, जम गया पत्थर की तरह सब कुछ। जब तुम दुख में होते हो तो तुम चाहते हो कि कोने में छिप जाओ, कोई तुम्हें मिले ना, कोई तुम्हें बोले ना। इसलिए तो बहुत दुख की अवस्था में लोग आत्मघात कर लेते हैं। आत्मघात का मतलब इतना ही है कि वो कब्र में छिप जाना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं देना चाहते कि कोई दूसरा उनसे मिले, अब जीवन से वो बिल्कुल टूट जाना चाहते। दुख सिकोड़ता है, दुख बंद करता है, दुख चाहता है कि अंधेरे में डूब रहो, न मिलो न जलो न बोलो न किसी के पास जाओ। दुख आत्मघात सिखाता है, और परमात्मा है विस्तार और दुख है सिकुड़ना, उनका तालमेल नहीं। परमात्मा का अर्थ है ये जो फैला हुआ है सबोर, ये जो अनंत तक फैलता चला गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके कण कण में पदचिन्ह है और पत्ती पत्ती पर जिसकी छाप है, लेकिन तुम उसकी सीमा न पा सकोगे, जो सब तरफ फैलता ही चला गया है। परमात्मा का स्वभाव विस्तार है। हिंदुओं ने जो शब्द परमात्मा के लिए चुना है वह है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण, जो फैलता ही चला गया है और दुख से सिकुड़ता है, और परमात्मा है फैलाओ, तुम विपरीत हो गए, तुम मेल ना खा सकोगे। सुख फैलाता है, सुख में तुम थोड़े फैलते हो, सुख में तुम दूसरे से मिलना चाहते हो, बोझ देते हो मित्रों को, परिजनों परिवार को निकट बुलाते हो, हंसते हो गाते हो मिलते हो जुलते हो। सुखी आदमी अपने सुख को बांटना चाहता है, क्योंकि सुख अकेले नहीं भोगा जा सकता, दुख अकेले भोगा जा सकता, उसके लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं। दुख बिल्कुल निजी है, सुख फैलाव मांगता है, और भी प्राण मांगता है आसपास, जिनमें इस सुख की प्रतिबिंब बने, झलक उठे, सुख फैले। इसलिए सुख सदा बटता है, बटना चाहता है। सुख में तुम्हारे प्राण थोड़ा सा आयाम लेते हैं, तुम थोड़े से फैलते हो। ये थोड़ा सा फैलना प्रार्थना का क्षण बन सकता है, क्योंकि अभी तुम परमात्मा जैसे हो बड़े छोटे अर्थों में। अगर वो विराट है सागर, तो तुम एक छोटी बूंद हो, लेकिन अभी तुम्हारा स्वभाव गुणधर्म एक जैसा है। तुम भी फैल रहे हो, परमात्मा भी फैल रहा है। अभी तुम एक कदम उसके साथ चल सकते हो, और जो एक कदम उसके साथ चल लिया वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। उसके साथ एक कदम चल लेना इतनी परिपूर्ण उपलब्धि है, ऐसे अपरसीम धन की उपलब्धि है कि फिर कौन पीछे लौटता है, फिर कौन देखता है। एक कदम उठ जाए मंजिल आधी पूरी हो गई। एक कदम उठ जाना ही काफी है, स्वाद आ गया, फिर तो तुम फैलते ही चले जाओगे, फिर तुम भूल ही जाओगे सुकर्ण, फिर हजार सुकर्ण की स्थितियां खड़ी हो जाएं, तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओगे। तुम कहोगे मैं सिर्फ फैलना जानता हूं, मैंने फैलने का रस ले लिया। अब मैं वो पागल नहीं जो सुकड़े कि कोई गाली दे और मैं दुखी होकर सुकड़ जाऊं। अब सुकड़ना मैं चाहता ही नहीं। अब तुम कुछ भी करो तुम मुझे सुकड़ ना सकोगे। अब तुम गाली दोगे और मैं धन्यवाद देकर फैल के आगे बढ़ जाऊंगा। जिसने एक बार स्वाद ले लिया परमात्मा के साथ एक कदम चलने का, वही जानता है प्रार्थना क्या है। वो एक कदम चलना सुख में हो सकता है। ये तुम्हें बहुत जटिल लगेगा, मगर इसी कारण तुम चूक रहे हो। तुम दुख में पुकारते हो तब तुम्हारा कदम उठने को तैयार ही नहीं, पक्षाघात से भरा है। तब तुम चलने की कोशिश करते हो, और जब तुम्हारे प्राणों में जोश है, और जब तुम्हारे पैर में ऊर्जा है, और जब तुम नाच सकते हो दौड़ सकते हो, तब तुम भूल ही जाते हो कि ये वक्त था जब मैं परमात्मा के साथ हो लेता। सुख में विस्मरण हो जाता है, दुख में याद होती, इसलिए तालमेल नहीं बैठता, तुम चूकते चले जाते हो। दुख का स्वभाव अंधेरा है, आनंद का स्वभाव प्रकाश है, परम प्रकाश है। अंधेरे से उठी प्रार्थना प्रकाश के लोगों तक नहीं पहुंच सकती, अंधेरे में ही भटकती है। अंधेरे से उठी प्रार्थना भी अंधेरी होती है, वो रोशनी के जगत में प्रवेश नहीं कर सकती। तुमने कभी अंधेरे के टुकड़े को रोशनी में प्रवेश करते देखा है? कि तुम घर में बैठे हो, दिया जला है, सब रोशन है, और देखा है कि खिड़की से अंधेरे का टुकड़ा भीतर चला आ रहा है। कभी ऐसा तुमने देखा है? एक छोटी बदली जैसा अंधेरे का टुकड़ा आ गया घर में। रोशनी आ सकती है अंधेरे में, अंधेरा रोशनी में नहीं जा सकता। तुम घर में बैठे हो अंधेरे में, तो राह से गुजरता राहगीर लालटन लियो तो उसकी रोशनी तुम्हारे कमरे में आ जाएगी, तैर जाएगी, लेकिन अंधेरा प्रकाश में नहीं आ सकता। रोशनी प्रकाश में जा सकती, तो ये तो हो सकता है कि परमात्मा तुम में आ जाए जब तुम अंधेरे से भरे हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अंधेरे में उठी प्रार्थना परमात्मा में चली जाए। और जब तुम अंधेरे में हो और दुख में हो परमात्मा आ जाए तो तुम उसे पहचान न सकोगे, वो आता भी, लेकिन दुख में भरी आंखें सब तरफ अंधेरा देखती और उसने को पहचान नहीं सकती, वो मान ही नहीं सकती। बहुत बार इस पृथ्वी पर परमात्मा चला है, बहुत रूपों में चला है, कभी बुद्ध, कभी कृष्ण, कभी क्राइस्ट। उसने तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी दी है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। तुमने हजार बहाने खोज लिए हैं अपने अंधेरे में, और तुमने अपने को समझा लिया है कि ये भी हमारे जैसा ही आदमी होगा, थोड़ा ज्यादा समझदार। वो भी बड़ी मुश्किल से तुमने उतनी स्वीकृति दी है। प्रकाश अंधेरे में आए थी तो तुम आंख बंद कर लेते हो, तुम अंधेरे के आती हो, और दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती कि अंधेरे में उठी प्रार्थना और प्रकाश के लोक में प्रवेश कर जाए। जो अंधेरे से उठता है वो अंधेरे का स्वभाव है उसमें। जब तुम सुख में मगन हो, जब तुम सुख में ऐसे मगन हो कि तुम बांटना चाहते हो, उसी क्षण अगर तुमने प्रार्थना की तो सुख का स्वभाव परम प्रकाश का तो नहीं, वो कोई महासूरी नहीं है। सुख छोटा मिट्टी का दिया है, लेकिन मिट्टी के दिए में भी जो ज्योति जलती है उसका स्वभाव तो सूरज का ही है। इसलिए तो सुख की इतनी आकांक्षा है। सुख की आकांक्षा में वस्तुतः आनंद की आकांक्षा छिपी है। जिस दिन तुम खोज लोगे कि सुख की आकांक्षा में वास्तविक आकांक्षा क्या है, इसलिए तो तुम सुख को रोकना चाहते हो, वो तो क्षणभंगुर। मिट्टी का दिया कितनी देर जलेगा, ज्योति तो बुझेगी, तेल तो चुकेगा। इसलिए जो तुम सुख को जोर से पकड़ते हो कि खो ना जाए, शाश्वत हो जाए सुख, सुख शाश्वत नहीं हो सकता, यद्यपि शाश्वत सुख भी है, लेकिन तुम्हारी आकांक्षा साफ है कि तुम सुख को शाश्वत बनाना चाहते हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम आनंद की तलाश में हो। आनंद शाश्वत सुख है, सुख आनंद की एक झलक है। इस लोक में उतरे सब समझो कि आकाश में चांद है और झील के पानी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, बस ऐसा ही। आकाश में आनंद भरा है और तुम्हारे मन की तरंगों से भरी झील पर उसका प्रतिबिंब बनता है, वो सुख है। और जब वो भी खो जाता है, प्रतिबिंब भी खो जाता है, तब दुख है। जब प्रतिबिंब बन रहा है तब तो तुम असली चांद की तलाश में निकल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच और असली चांद के बीच थोड़ा सा नाता है प्रतिबिंब का। सही, बहुत सपनीला है, जरा सा कोई हिला दे झील को मिट जाएगा, लेकिन अगर झील शांत हो तो तुम अपने बनते प्रतिबिंब के राह से ही असली चांद तक भी पहुंच सकते हो। सुख झलक है परमात्मा के संसार में, दुख उसका अभाव है। जब उसकी झलक है तभी पुकार लेना, तब वो करीब है, तब तुम आसपास है। झलक झूठी है, लेकिन जिसकी झलक है वो सच। जब झलक से तुम भरे हो तब सब काम छोड़कर प्रार्थना में लीन हो जाना। यही बड़ी कठिनाई है। सुख में तो जरूरत ही मालूम नहीं पड़ती। एक माँ अपने छोटे बेटे को कह रही थी कि मैं 2 दिन से देख रही हूं कि तूने रात की प्रार्थना नहीं की, परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया। समझाने के लिए उसने कहा कि देख, इस गांव में गरीब बच्चे जिनको 2 जून रोटी भी नहीं मिलती, कपड़े फटे चीथड़े पहने हुए, तुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, धन्यवाद देना जरूरी है। उस लड़के ने सिर हिलाया, उसने कहा कि यही तो मैं सोचता हूँ, तो प्रार्थना उनको करनी चाहिए कि मुझको, जिनको न रोटी है न कपड़े, मैं किस लिए प्रार्थना करूं। सब मिला ही हुआ है और बिना प्रार्थना किए हुए मिला है, तो मुझे क्यों झंझट में डालना। प्रार्थना उनको करनी चाहिए जिनको कुछ नहीं मिला। ये बच्चा तुम्हारे सबकी मन की बात कह रहा है, यही तुम कर रहे हो। जब तुम दुख में हो तब प्रार्थना, जब तुम सुख में हो तब क्या जरूरत है। इसलिए सुख में आदमी सहज ही भूल जाता। जब मौका था नाव को छोड़ देने का सागर में, तब तो तुम भूल जाते हो, और जब मौका बिल्कुल नहीं था सागर में नाव को छोड़ने का, तूफान था सागर में, ज्वार उठा था, भयंकर आंधी चलती थी और हवाएं प्रतिकूल थी, तब तुम अपनी छोटी सी नाव को लेकर सागर के किनारे पहुंचते हो। तुमने डूबने की तैयारी ही कर ली, और जब सागर में अनुकूल हवा थी कि पतवार भी न चलानी पड़ती, सिर्फ पाल तान देते और सागर की हवा ही तुम्हें ले जाती, डूबने का कोई खतरा न था, न तूफान थी न आंधी थी, सागर में छोटी छोटी लहरें थी जिनमें बड़ा निमंत्रण था। तब तुम भूल ही जाते हो कि यात्रा पर निकलना है। तुम गलत मौका चुनते हो, इसलिए परमात्मा से चूके हुए हो। जब आदमी बीमार होता, अस्वस्थ होता, तब वो प्रार्थना करता है। बीमारी में परमात्मा की याद कठिन है। हाँ, जिसने जान लिया उसको तो हर घड़ी संभव है, उसको तो उसकी याद ही है और कुछ याद नहीं रह जाता। लेकिन जो यात्रा पर निकल रहा है उसको बीमारी में परमात्मा की याद करनी कठिन है, क्योंकि जब शरीर रुग्ण होता है तो शरीर ही ध्यान को आकर्षित करता है। सिर में दर्द हो तो सिर का दर्द ही याद आता है। उस वक्त तुम कितना ही राम राम जपो, हर राम के पीछे सिर दर्द होगा। दो राम के बीच में सिर दर्द होगा, आगे पीछे सब तरफ से दर्द होगा, और राम राम जपने से और सिर दर्द बढ़ेगा। जब शरीर रुग्ण है तब शरीर मांगता है सारा ध्यान, उस समय तुम प्रार्थना करने बैठे। जब शरीर स्वस्थ है तब शरीर भूला जा सकता है। स्वास्थ्य की परिभाषा ही यही है, जिन क्षणों में तुम शरीर को बिल्कुल भूल सको वही स्वास्थ्य का क्षण। क्योंकि जब भी शरीर बीमार होगा तो तुम पूरा नहीं भूल सकते, जहां बीमारी है वहां शरीर तुमको चोट मारता रहेगा, सिर में दर्द है तो याद दिलाता रहेगा, और ये स्वाभाविक है। नहीं तो सिर दर्द को तुम मिटाओगे कैसे? शरीर कहता है यहाँ तकलीफ है, इसको मिटाओ। वो सूचन कर रहा है, वो खबर भेज रहा है कि सिर में तकलीफ है, ये पहले जरूरी है, इसको मिटाओ, प्रार्थना वगैरह पीछे कर लेना। अभी अस्पताल जाओ, ये वक्त मंदिर जाने का नहीं। वो ये कह रहा है कि शरीर बड़ी तकलीफ में है और शरीर तुम्हारा आधार है, अगर उसकी याद भूल जाए तो शरीर सड़ी जाएगा, तो शरीर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए समस्त साधना पद्धतियां चाहती हैं कि तुम पहले स्वस्थ हो जाओ, लेकिन जैसे तुम स्वस्थ होते हो वैसे तुम प्रार्थना को एक तरफ रख देते, तब दूसरे ज्यादा जरूरी काम तुम्हें करने जैसे मालूम पड़ते। असल में जब तुम स्वस्थ होते हो तब तुम शरीर को भोगना चाहते हो, तब कौन प्रार्थना करे? जब रुग्ण होते हो, जब तुम शरीर को भोग नहीं सकते तब तुम प्रार्थना करते हो, तब प्रार्थना हो नहीं सकती। जब स्वस्थ होते हो तब तुम कहते हो कर लेंगे प्रार्थना, अभी कोई जल्दी है, अभी तो जवान है, आने दो बुढ़ापा, कर लेंगे प्रार्थना, अभी कौन समय खराब करे, अभी जिंदगी हरी भरी है, अभी सब तरफ निमंत्रण है, अभी बहुत कुछ भोगने को है। सुबह सुबह उमर खयाम ने लिखा है कि मैंने जाके मधुशाला के द्वार पर दस्तक दी, भीतर से आवाज आई अभी मधुशाला खुलने का समय नहीं, तो मैंने कहा सुनो समय असमय की बात नहीं, सूरज निकल चुका है, सांझ होने में देर कितनी लगेगी, थोड़ा ही समय हाथ में, जितना पी सकूं पी लेने दो। जब तुम स्वस्थ हो तब लगता है थोड़ा ही समय हाथ में है, जल्दी ही सांझ हो जाएगी, तब तुम मधुशाला की तरफ दौड़ते हो। जब तुम दौड़ नहीं सकते, पंगू हो, बिस्तर पे पड़े हो, जब कुछ और करने को नहीं सोचता, तब तुम प्रार्थना करते हो। प्रार्थना ऐसी मालूम पड़ती है तुम्हारे जीवन व्यवस्था की फेहरिस्त पर आखिरी चीज, जब कुछ करने को नहीं होता तब तुम प्रार्थना करते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? प्रार्थना तुम्हारी फेहरिस्त पर जब प्रथम होगी तभी सुनी जा सकेगी। वस्तुतः तो प्रार्थना ही जब अकेली तुम्हारी फेहरिस्त हो जाएगी तभी सुनी जा सकेगी। जब तुम सभी जीवन की दिशाओं को प्रार्थना की दिशा में ही डुबा दोगे, जब प्रार्थना ही तुम्हारा भोग, जब प्रार्थना ही तुम्हारा प्रेम, जब प्रार्थना ही तुम्हारा धन, जब प्रार्थना ही तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, जब प्रार्थना ही सर्वस्व होगी तभी सुनी जा सकेगी। जब पूरे प्राणपण से एक लपट की भांति प्रार्थना उठेगी, तभी वो ज्योति परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाती है। लेकिन जब तुम दीनहीन होते हो, रुग्ण अस्वस्थ अस्पताल में पड़े, टांग हाथ बंधे, तब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें प्रार्थना के लिए और कोई समय नहीं मिलता। जब तुम बूढ़े हो जाते हो, जीवन चुक जाता है, हाथ से समय खो गया होता है, सब अवसर तुमने मिट्टी कर दिए, जब जीवन की आखिरी घड़ी आने लगी और मौत के पद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, तब तुम भयभीत भयकातर प्रार्थना में संलग्न हो जाते हो। नहीं, अस्वस्थ दशा में प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना के लिए एक आधारभूत स्वास्थ्य की जरूरत है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि किसी वृक्ष को पानी न मिले, जमीन सूख गई हो, धूप भयंकर पड़ती हो, वृक्ष का तन प्राण कुमला गया हो, और तब वृक्ष फूलों को लाने की कोशिश करे, कैसे फूल आएंगे? फूल तो वृक्ष के स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं, फूल तो वृक्ष के भीतर के स्वास्थ्य की खबर है, फूल तो वृक्ष का अपरसीम दान है आनंद का। फूल तो ये कह रहे हैं कि वृक्ष अब इतना भर गया है ऊर्जा से कि बांटने को तत्पर है, और वृक्ष के पास अब इतना है कि वो देगा, वो अपनी सुवास से अपने को बांटेगा, अनजान अपरिचित हवाएं ले जाए अब उसकी दास को, पहुंचा दे दूर दिगंत तक। वृक्ष में जैसे फूल है, वैसे ही जीवन में प्रार्थना है। जब तुम भरे पूरे होते हो, जब सब तरफ ऊर्जा प्रवाहित होती है, जब सब तरफ भीतर युवापन होता है, तभी जीवन के फूल, तभी प्रार्थना के फूल संभव होते। लेकिन तुम उल्टे छोड़ चुनते हो। ध्यान कोई थेरेपी या चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा के लिए अस्पताल है, मंदिर नहीं। चिकित्सा के लिए डॉक्टर है, गुरु नहीं। गुरु के पास तो तुम परिपूर्ण स्वस्थ होके आना, तो वो तुम्हें आनंद की यात्रा पर सरलता से ले जा सकेगा। लेकिन तुम गुरु के पास भी ऐसे आते हो जैसे वो कोई डॉक्टर हो। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं 20 साल से मिर्गी आती वो मिटती नहीं। उसके लिए डॉक्टर है, उसके लिए अस्पताल है, यहाँ मैं मिर्गी ठीक करने को नहीं हूँ। और मिर्गी ठीक हो जाएगी फिर करोगे क्या? जिनकी ठीक है वो क्या कर रहे हैं? वो ही करोगे ना। मिर्गी में खुद ही उलझे हो, मिर्गी ठीक होगी तो 10-5 को और उलझा दोगे, और क्या करोगे? जीसस के जीवन में उल्लेख कि जीसस एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को, युवा आदमी को, सुंदर आदमी को एक वेश्या के पीछे भागते देखा। वो पहचान गए उस आदमी को, क्योंकि वो आदमी पहले अंधा था और जीसस ने हाथ छूकर उसकी आंखें ठीक की थी। उसे पकड़ा और कहा कि ना समझ, क्या मैंने तुझे आंखें इसलिए दी थी कि तू वेश्याओं का पीछा कर? उस आदमी ने बड़े क्रोध से जीसस की तरफ देखा और कहा, और आंखों का उपयोग ही क्या है? ये तो तुम्हें देने के पहले ही सोच लेना। आखिर आंख में चाहता किस लिए? इसलिए कि रूप देखूं। अब आंख दे के शिकायत क्या कर रहे हैं? जीसस को उसने चौंका दिया हो। उन्होंने सोचा था कि शायद आंख देने से आंख परमात्मा की तरफ उठेगी, लेकिन बहुत आंख वाले हैं, किसकी आंख परमात्मा की तरफ उठे? अंधा जब तक था तब तक शायद वो प्रार्थना करता रहा हो और परमात्मा की स्तुति गाता रहा हो। जब आंख मिल गई तो आदमी वेश्या की तरफ जाता है। आदमी बहुत अद्भुत है। वो गांव के भीतर घुस गए। उन्होंने एक शराब घर के बाहर एक शराबी को बड़ा उत्पात मचाते देखा, शोरगुल मचा रहा, अनाप शनाप गालियां बक रहा है, मुंह से फसू कर गिर रहा है। उसको भी पहचान गया। उसने कहा, अरे मेरे भाई, तू तो बिस्तर पे पड़ा था, हड्डी हड्डी हो गया था, भूल गया? उस आदमी ने भी गौर से जीसस को देखा और कहा, ठीक, मैं पहचानता हूँ, तुम्हें मुसीबत खड़ी थी, मैं तो अपनी शांति से अपने बिस्तर पर पड़ा था, अब तुमने मुझे स्वस्थ कर दिया, अब स्वास्थ्य का क्या करूं? स्वास्थ्य हो तो आदमी शराब कर जाता है, बीमार हो तो सदगुरु की तलाश करता है। जीसस उदास होकर गांव के बाहर निकल गए, अपने ही किए पर पछतावा होने लगा होगा कि ये मैंने क्या किया, मैं तो सोचता था कि स्वस्थ आदमी पूजा प्रार्थना में लीन होगा और वो मुझ पर नाराज हो रहा है, तब क्या करूं? गांव के बाहर जाते थे कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक दृष्ट से फंदा लगा के अपनी फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसे रोका कि रुको, ये क्या कर रहे हो? जब पास आया तो देखा ये भी पुराने परिचितों में से था, ये आदमी मर चुका था, जीसस ने इसको जिंदा किया था। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो, मित्र नहीं, मैं तो मर गया था, तो शांति हो गई थी, तुमने मुझे मरे से उठा दिया और ये उपद्रव इतना ज्यादा है कि मैं जीना नहीं चाहता, तो मैं मरने का इंतजाम कर रहा हूं, और जो भूल मेरे साथ की दूसरे के साथ मत करना, जो मर जाए उसको मरी जाने दे दे, क्योंकि जिंदगी इतना उत्पात है। आखिर जीवन का करोगे भी क्या, इसे थोड़ा समझ लेना, क्योंकि अनेकों को ऐसी भ्रांति है कि सदगुरु कोई चिकित्सक है, चिकित्सक लेकिन बीमारियों की चिकित्सा नहीं करता, स्वस्थों की चिकित्सा करता है। वो चिकित्सा स्वस्थ आदमी की है, बीमार की नहीं। बीमार की तो दूसरे लोग वो कर लेते हैं, उसकी झंझट में पड़ने की सदगुरु को कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु तो स्वस्थ की चिकित्सा करता है, क्योंकि एक और महास्वास्थ्य, एक और महाजीवन है, जो जब तुम स्वस्थ हो तभी उस यात्रा पर निकल सकोगे। लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो जाओ तो तुम सदगुरु के पास आते ही नहीं। मेरे पास लोग आते हैं बीमार है या अशांत है, शरीर से बीमार है या मन से बीमार है, कहते हैं बड़ी अशांति है, कोई मार्ग बताइए। जब चित्त तुम्हारा अशांत है तब तो ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा, तुम करीब करीब विक्षिप्त दशा में हो, तुम्हारी अवस्था ऐसी नहीं कि मैं तुमसे कहूं कि तुम पांच क्षण के लिए शांत बैठ जाओ तो तुम बैठ सको। मैं पूछता हूं जब शांत थे तब क्यों ना आए? वो कहते जब शांत थे तो जरूरत ही क्या थी, अशांत थे इसलिए आए। इस बात का बहुत बहुमूल्य स्मरण रखना जरूरी है, क्योंकि जितने शांत तुम मेरे पास आओगे उतनी आसानी से काम हो सकेगा, नहीं तो मेरी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा पहले तो तुम्हें शांत करने में लगती, व्यर्थ समय तो उसमें जाता है। और ये भी पक्का नहीं कि शांत होने के बाद तुम टिकोगे, शांत होगे तुम भागोगे बाजार, क्योंकि शांति तुम इसलिए चाहते हो कि जरा मन शांत रहे तो धन थोड़ा और कमा ले, जरा मन शांत रहे तो आने वाला इलेक्शन लड़ ले, अब मन इतना शांत है कि कहां जाए क्या करें मुसीबत है। मन की शांति तुम चाहते किस लिए हो? कि संसार में थोड़ी सफलता और मिल जाए, और संसार के कारण ही अशांति हो रही है, और शांति भी तुम इसीलिए चाहते हो कि संसार में और थोड़ी सफलता मिल जाए। अगर तुम शांत हो भी गए तो तुम उस शांति को और नई अशांति को पाने में ही लगाओगे, और करोगे क्या? इसलिए मेरी तुम्हारे बीच कोई उत्सुकता नहीं है कि तुम शांत हो जाओ, मेरी उत्सुकता तो इसमें है कि तुम ठीक से समझ लो कि तुम्हारी अशांति के कारण क्या है, और तुम कारणों को छोड़ दो, शांत होने की फिक्र मत करो, जड़ को पकड़ लो कि अशांत होने के कारण क्या है। महत्वाकांक्षा कि बहुत धन इकट्ठा कर लें, कि बहुत बड़े पद पर हो जाएं, कि जिंदगी में लोगों को करके दिखा जाए कि कुछ कि इतिहास में नाम छूट जाए। ये तो तुम्हें अशांत कर रही है बात। अगर तुम सामान्य जीवन के लिए राजी हो जाओ तो अशांति की जरूरत क्या है, रोटी तुम कमा लेते हो। दिल्ली दिक्कत दे रही है, दिल्ली पहुंचना, बिस्तर तुम्हारे पास सोने के, नींद तुम्हें ठीक हो जाती लेकिन बिस्तर पर नींद नहीं आ सकती क्योंकि मन दिल्ली में है और तुम यहाँ पूना में सोते हो। फासला बहुत रहता है मन दिल्ली में, तुम पूना में, दोनों एक साथ सो तो ही सो सकते हो, तनाव बना है। इतना तो काफी है कि तुम पानी पी लो, खाना खा लो, छप्पर बना लो, हर आदमी के लिए काफी है। अगर जरूरतें पूरी करनी हो तो पृथ्वी काफी है, लेकिन अगर वासनाएं पूरी करनी हो तो ये पृथ्वी क्या, अनंत पृथ्वियां हो तो भी काफी नहीं, तब अशांति पैदा होती। जब तुम किसी ऐसी चीज के पीछे जाते हो जो कि व्यर्थ है तब अशांति पैदा होती। होनी नहीं चाहिए, मैं शांत करके और तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा, तुम्हें अशांत होना ही चाहिए, तभी तो तुम जागोगे। तुम्हारी अशांति ही तो तुम्हें एक दिन इस बात का बोध दिलाएगी कि तुम जो कर रहे हो वो ऐसा है कि उससे अशांति होगी। अब तुम हाथ आग में डाल रहे हो और हाथ जलता है और तुम कहते हो कि कुछ उपाय बता दीजिए कि हाथ न जले, और आग में तुम डाले ही जाते हो। जलना ही चाहिए क्योंकि जलेगा तो ही तुम शायद खींचोगे। अशांति में तुम ध्यान करने को उत्सुक होते हो, शांति में ध्यान करने को सुख हो तो ही ध्यान रख पाएगा। अशांति को हटाने के लिए कारण कनेक्ट कर दो, महत्वाकांक्षा छोड़ दो, कुछ होने का कुछ सार नहीं, ना कुछ होने को राजी हो जाओ। अशांति ऐसे विदा हो जाएगी जैसे सुबह की ओर सूरज के उगते ही विदा हो जाती। अशांति को मिटाने के लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं, अशांति को मिटाने के लिए तो सिर्फ नासमझी को देख लेने की जरूरत है। सिकंदर होना है, हिटलर होना है तो अशांत रहोगे, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। तुम्हारी आकांक्षा यह है कि तुम हिटलर भी हो जाओ और शांत रहते हुए हो जाओ, इसलिए तुम ध्यान की तरफ आते। ध्यान तुम्हारे किसी काम ना पड़ेगा, ध्यान तुम्हारा लगेगा भी नहीं। एक राज्य के मिनिस्टर मेरे पास आते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर होने, और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि कुछ भी रास्ता बता दें शांति होने। सब गुरुओं के पास जाते हैं शांति का कोई रास्ता। उनसे पूछा कि शांति की तुम करना क्या है शांति से, उन्होंने कहा कि मैं ना रात नींद ठीक से आती, दिन में चित्त शांत रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता, इसलिए पिछड़ा जा रहा हूँ। दूसरे लोग मिनिस्टर होते जाते, चीफ मिनिस्टर होते जाते, और मैं आज 15 साल से बस मिनिस्टर के पद पे उलझा हूँ। अब तक मुझसे पीछे आने वाले लोग चीफ मिनिस्टर हो गए, और मेरी अपनी उलझन है कि कहीं सिर दर्द, कहीं नींद न आना, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, ज्यादा सफर भी नहीं कर सकता, शरीर कमजोर है, तो मैं पिछड़ा जा रहा हूँ। आप कुछ रास्ता बता दें कि चित्त शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए तो चीफ मिनिस्टर होना। अभी मिनिस्टर होने में इतना आसान है, अब चीफ मिनिस्टर हो तो और भयंकर अशांति होगी। अशांति तो सिर्फ देखने की बात है, देख लो, समझ लो, अपने भीतर पैदा हो रही उस बात से कि तुम प्रकृति के प्रतिकूल चल रहे हो, उस कार से तुम्हें जो होना चाहिए तुम वैसा नहीं हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, इससे अशांत हो। अशांति तुम्हारा फल है, तुम्हारा कर्म फल है, मेरा कोई कसूर नहीं कि मैं उसे शांत करूं। शांत हो जाओ फिर मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें शांत अवस्था में ही किसी महान यात्रा पर भेज सकता हूँ। अशांत हो तो मनोचिकित्सक है उसके पास जाओ, बीमार हो तो चिकित्सक है उसके पास जाओ। जब मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो, तब मेरे पास आ जाए। तब सागर शांत है, लहरों में निमंत्रण है, तुम्हारी छोटी सी नाव को परमात्मा की यात्रा पर भेजा जा सकता है। मेरी उत्सुकता उसमें है। लेकिन शांत आदमी कहता हम आए ही क्यों, हम तो शांत है। स्वस्थ आदमी कहता है अभी आने की क्या जरूरत, जब अस्वस्थ हो जाएंगे आ जाएंगे। जवान आदमी कहता है अभी तो जवान है, अभी तो भोग लें बाजार में बड़ा रस है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब आ जाएंगे। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जवान लोगों को संन्यास देते, संन्यास तो बुढ़ापे के लिए। जब मरी गए तब के लिए संन्यास है, जब कुछ बचा ही न करने का, हाथ पैर भी न हिलने को रहे, तब के लिए संन्यास है। तो संन्यास तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। संन्यास तो तब जब जीवन की ऊर्जा अपनी प्रगाढ़ता में हो, अपने शिखर पर हो, तभी यात्रा पर निकल पाओगे, क्योंकि यात्रा बड़ी है। सुखी आदमी भोग में लीन होता है और दुखी आदमी प्रार्थना की कोशिश करता है, इसलिए लोग भटकते हैं और पहुंच नहीं पाते। सुखी पहुंच सकता है अगर वो प्रार्थना में लीन हो, शांत पहुंच सकता है अगर वो प्रार्थना में लीन हो। अब हम इन पदों को समझने की कोशिश करें। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। सुख ही सुमरण बन सके इसकी चेष्टा करो। जब तुम पाओ, और अनेक बार तुम पाते हो कि मन बड़ा प्रसन्न है, उस क्षण क्लब घर मत जाओ। जब मन बड़ा प्रसन्न है तब होटल में मत जाओ, जब मन बड़ा प्रसन्न है तब रेडियो या टीवी खोल के मत बैठो। ये बहुमूल्य क्षण मुश्किल से मिलता है। ये बहुमूल्य क्षण ऐसा बाजार के कचरे में फेंक देने के योग्य नहीं है। हीरे को मत फेंको। जब भी तुम पाओ कि शांत क्षण आया है, भागो मंदिर की तरफ। ये हीरा परमात्मा के चरणों में चढ़ाने जैसा है, ये किसी वैश्या के चरणों में मत चढ़ाना। जब पाओ कि चित्त स्वस्थ है, हल्का है, उदास नहीं, एक भीतरी प्रफुल्लता है, तब हजार काम छोड़ देना। ये वक्त प्रार्थना का है। प्रार्थना को क्रियाकांड मत बनाओ कि रोज सुबह उठ के कर लेंगे, क्योंकि कभी क्षण होगा कभी नहीं होगा। मेरे हिसाब में जब तुम सुख में हो तभी सुबह है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। घड़ी से नहीं चलता ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे भीतर की घड़ी की बात है। भोर दोपहर में तुम अचानक पाते हो कि चित्त बड़ा प्रसन्न है, इस क्षण में अकारण प्रसन्न है, द्वार दरवाजे बंद कर दो, ये मौका खोने का नहीं। अभी प्रार्थना में डूब जाओ, अभी कर लो स्मरण। ये छोटा सा क्षण मिला है इसका कर लो उपयोग। ये ज्यादा देर न रहेगा, लेकिन अगर इसका प्रार्थना में उपयोग किया तो ये टिकेगा, काफी टिकेगा, ये गहरा होगा। अगर तुमने सुख में प्रार्थना की तो तुम पाओगे तुम्हारे सुख के क्षण बढ़ने लगे, रोज ज्यादा होने लगे, और सुख की गहराई भी बढ़ने लगी। अगर तुमने सुख का क्षण प्रार्थना के लिए उपयोग कर लिया और परमात्मा को चढ़ाया, तुम्हारी भेंट स्वीकार हो जाएगी। तुम जल्दी ही पाओगे कि उसका प्रसाद तुम्हें मिलने लगा और सुख बरसने लगा। जितना सुख बरसेगा उतनी ही प्रार्थना तुम करने लगे ज्यादा, उतना ही ध्यान में लीन होने लगे। जल्दी ही तुम पाओगे कि सुख 24 घंटे स्थिर होने लगा और 24 घंटे स्मरण चलने लगा। अब अलग बैठने की कोई जरूरत भी ना रही, अब तुम जहां हो वही उसकी याद है। सुख के साथ जोड़ लो प्रार्थना को, तो इसी जन्म में यात्रा पूरी हो सकती है। दुख के साथ मत जोड़ो, दुख तुम्हें पसंद नहीं, परमात्मा को भी पसंद नहीं, दुख किसी को भी पसंद नहीं। उदास शक्लें और गंभीर लंबे चेहरे लेके मत परमात्मा के पास जाओ। एक छोटा बच्चा चर्च से घर लौटा, पहली दफा चर्च गया था। उसकी माँ ने कहा कैसा लगा, उसने कहा कि गीत तो बहुत अच्छे थे, प्रवचन बहुत उबाने वाला था। और उसने पूछा कि एक सवाल मेरे मन में उठता रहा कि जो लोग वहां बैठे थे ये लोग क्या रोज चर्च आते हैं। उसकी माँ ने कहा कि हाँ, ये जो लोग वहां बैठे थे ये वर्षों से चर्च आते हैं, बड़े धार्मिक लोग, गांव के सब धार्मिक लोग हैं। तो उसने कहा कि परमात्मा इनके चेहरे देख देख के ऊब गया होगा, ऐसे बैठे हुए मरे मरा है, परमात्मा भी थक गया होगा रोज रोज इनके चेहरे देख। चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों से परमात्मा भाग खड़ा हुआ है, वहां सब तरह के रोगी इकट्ठे हो जाते। मंदिर तो उत्सव का होना चाहिए, मंदिर तो इंद्रधनुष के रंगों का होना चाहिए, मंदिर में तो फूलों की गंध और तितलियों के पंख होने चाहिए, मंदिर में तो प्रवेश करते ही नृत्य पकड़ लेना चाहिए, तो ही मंदिर मंदिर है। लेकिन कठिनाई है क्योंकि दुखी लोग मंदिर जाते, सुखी लोग मंदिर जाते नहीं, तो धीरे धीरे मंदिर उदास होता जाता है। और जो लोग दुखी है वो मंदिर जाके ये कहते हैं कि जो लोग सुखी हैं वो सब नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वभावतः दुखी आदमी सुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दुखी आदमी चाहता है कि कोई हर्जा नहीं, आज हम दुख झेल रहे हैं कल तुम झेलोगे, हमने अपना झेल लिया तुमने नहीं झेला, झेलोगे। दुखी लोगों ने मंदिरों मस्जिदों में बैठ के नर्क की धारणा की है, सुख अपने लिए, और जो सुखी है आज संसार में दुख उनके लिए महानरक। दुखी आदमी किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, और दुखी आदमी सुख से बड़ी ईर्ष्या करता है। इसलिए तो तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में बैठे गुरु और साधु और संत दुख सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं तुम्हें कि उदास हो जाओ, वो सिखा रहे हैं कि उदासी प्रार्थना है, वो सिखा रहे हैं कि गंभीर हो जाओ, वो सिखा रहे हैं कि तुम जितना ही गंभीर और मुर्दा चेहरा लेके आओगे उतनी ही तुम्हारी गहरी प्रार्थना होगी। तो जरा बाहर जगत की तरफ देखो, परमात्मा के बनाए जगत को, वहां तुम उदासी देखते हो। अगर आदमी को हटा दो तो सिवाय उत्सव के वहां कुछ भी नहीं। परमात्मा थकता ही नहीं, फिर बसंत आ जाता है, फिर मेघ घिर जाते, फिर नाद गूंजने लगता है मेघों का, प्रपात बहते जाते हैं परम निनाद में। अगर परमात्मा की तरफ देखो, उसकी कृति की तरफ देखो, और ध्यान रखो कृति की तरफ देखकर ही तुम उसके कर्ता की तरफ आंख उठा पाओगे। अगर तुम चित्रकार को समझना चाहते हो उसके चित्रों को देखो, और क्या ढंग है चित्रकार को समझने का। उसके चित्रों में अगर तुम्हें फूल दिखाई पड़ते हैं और तितलियां दिखाई पड़ती हैं और गीत दिखाई पड़ते हैं, तो जाहिर है कि परमात्मा के मन में उत्सव है, उदासी नहीं। लेकिन उदास आदमी, दुखी आदमी, पीड़ित, परेशान उत्सुक होता है प्रार्थना में, क्योंकि वो सोचता है शायद प्रार्थना से ये सब चीजें मिट जाए, और वो सारे मंदिरों को अपने साथ डुबा लेता है। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। कहां सुनी जाएगी उसकी प्रार्थना, कौन सुनेगा उसकी फरियाद। आनंद में कही गई प्रार्थना ही सुनी जाती, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वर है, वो परमात्मा की भाषा है। दुख तुम्हारी भाषा है, परमात्मा उस भाषा को समझता ही नहीं। दुख तुमने अपना पैदा किया है, परमात्मा ने तो तुम्हें भी फूल की तरह नाचने और गाने को ही पैदा किया है। दुख तुम्हारी कृति है, वो तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारी संभावना नहीं, संभावना तो तुम्हारे आनंद की है। दुख की भाषा परमात्मा को समझ ही नहीं आती, इसलिए जीसस ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। छोटे बच्चों की भांति नाचते कूदते प्रफुल्लित, सुमिरन सुरति लगाई के मुख थे कछु न बोल। प्रार्थना कोई बोलना नहीं, प्रार्थना में कुछ कहना नहीं, तुम जो भी कहोगे वो गलत होगा, तुम गलत हो, तुम जो भी कहोगे वो अंधेरे का हिस्सा होगा। तुम्हारी सारी वाणी तुम्हारे मन से आती है जो अंधकार है, अज्ञान है। इसलिए कबीर कहते हैं सुमरण सुरति लगाई के प्रभु की याद करके मुंह को बंद करके शांत हो रहो, मुक्त है कछु न बोल, कुछ कहने की जरूरत नहीं, परमात्मा समझता है, तुम्हारे चिल्ला चिल्ला के कहने की कोई जरूरत नहीं। एक मुल्ला अजान लगा रहा था मस्जिद पर, कबीर पास में निकले तो उन्होंने चिल्ला के कहा क्या कर रहा, क्या बहरा हुआ खुदा है, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा, क्या खुदा बहरा हो गए। शब्द की तो कोई जरूरत नहीं, तुम तो अपने हृदय को उसके सामने खोल कर रख दो। तुम ये भी मत कहो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तुम्हारी चाह गलत ही होगी, तुम खुद ही पछताओगे पीछे। अगर तुम्हारी चाह भी पूरी हो जाए तो तुम रोओगे पछताओगे छाती पीटोगे। मिदास यूनान में एक कथा है, उसने पूजा की प्रार्थना की, किसी देवता को राजी कर लिया, तो उसने कहा मांग ले वरदान। तो मिदास ने कहा कि मैं जो भी छूं वो सोना हो जाए, शुरू हो गया। दूसरे दिन से जो भी छुए सोना होने लगा, फिर छाती पीटने लगा और चिल्लाने लगा क्योंकि पत्नी को छुआ और वो सोना हो गई। बेटे बेटी भाग गए घर छोड़ के, दरबारी फासले पर खड़े होकर वहां उतनी दूर से बात करने लगे क्योंकि अगर छू दे मारे गए। भोजन करे सोना हो जाए, पानी पिए सोना हो जाए, बहुत चिल्लाने लगा कि क्षमा कर दो भूल हो गई, तुमने भी मांगी होती, चाह अज्ञान से निकलेगी तो ऐसी ही होगी। मांगते वक्त बड़ी समझदारी की लगी थी, बड़े मजे का था, सीधा मामला था, जो भी छुआ सोना हो जाए, अब इससे बड़ा और क्या हो सकता था। महल छुआ सोना हो गया, पहाड़ छुआ सोना हो गया, अब तुम्हारे धन का धान्य का क्या अंत था। लेकिन अज्ञान देख नहीं सकता पूरी स्थिति, भूखा मरने लगा मिदास, पानी न पी सके, खाना न खा सके, पत्नी मर गई, बच्चे घर छोड़ के भाग गए, सारा गांव दुश्मन हो गया। सोना तो हो गई चीजें, लेकिन सोने को खाओगे या पियोगे। और मिदास की कथा अधिक लोगों की कथा है, जिंदगी भर कोशिश करके आखिर में तुम थोड़ा बहुत सोना इकट्ठा कर लेते हो, उसमें पत्नी भी मर गई, बच्चे भी भाग गए, उसी उपद्रव में सोना करने में, उसमें तुम भी भूखे रहे प्यासे रहे, कभी ठीक से सो ना सके, कभी दो क्षण चैन के ना पाए, आखिर में सोना हो गया इकट्ठा, तुम मरने को तैयार। मिदास ने आत्महत्या कर ली, और करने को कुछ बचा नहीं, चाहे पूरी हो तो ऐसी मुसीबत आती नहीं। तुम कुछ मांगना मत, सुमरण सुरति लगाई, और ये शब्द सुमरण सुरति समझ लेने जैसे, ये कबीर के पारिभाषिक शब्द है। सुरति शब्द आता है बुद्ध से, वो बुद्ध जिसको सम्यक स्मृति कहते थे, वही शब्द लोक भाषा में आते आते स्मृति से सुरति हो गया। स्मृति का अर्थ है माइंडफुलनेस, समग्र होश, होश पूर्वक, होश पूर्वक बैठ जाना, प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ शांत रहना, स्मृति का क्या अर्थ, जैसे कबीर कहने कहा है कई बार, वो एक ही प्रतीक का बार बार उपयोग करते हैं क्योंकि वो उन दोनों बड़ा सार्थक प्रतीक था। वो कहते हैं गांव की स्त्रियां पनघट से पानी भर के लाती तो सिर पे दो दो तीन तीन घड़े रख लेती, हाथ से पकड़ती भी नहीं, दोनों हाथ खुले छोड़कर गप सप बातचीत करती हुई गांव से चली आती, गांव के भीतर आती, लेकिन उनकी सूरत ही गड़ों में लगी रहती, हाथ से पकड़ा नहीं सूरत ही से पकड़ा है, याद घड़े की बनी रहती, होश घड़े का बना रहता है कि नहीं तो घड़ा गिर ना जाए, कुछ शब्द की भी जरूरत नहीं रहती, ऐसा कुछ बार बार वो भीतर दोहराती नहीं कि कहीं घड़ा गिर ना जाए, ना शब्द की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ होश, और घड़ा नहीं गिरता, घड़ा संभा रहता है, बातचीत करती रहती है, गीत गाती रहती है, उछलती कूदती गांव की तरफ वापस लौटती। अब तो वैसे दृश्य ना रहे क्योंकि पनघट भी ना रहे, नलघट है और उन पर सिवाय उपद्रव के झगड़े के और कुछ, लेकिन वो प्रतीक सार्थक है, भीतर एक होश बना है, होश से संभाला हुआ है घड़े को। कबीर कहते हैं ऐसे ही शांत हो तो बैठ जाना, सिर्फ होश रह जाए, भीतर का दिया जलता रहे, कुछ बोलना मत, सुमरण सुरति लगाई के मुक्ते कछु न बोल, लेकिन ये तभी होगा जब तुम सुख में, जब तुम शांति में, जब तुम स्वस्थ, तभी होगा, नहीं तो अशांति घूमती रहेगी, मुख न बोलेगा तो अशांति घूमेगी। इसलिए सुख के क्षण को खोजो, आता है, क्योंकि एक नियम है जीवन का, जब दुख आता है तो सुख भी उसके साथ का पहलू, तुम्हें पता ना चलता हो आपाधापी में, लेकिन थोड़ा तुम खोजोगे तो पालोगे, जैसे दिन के पीछे रात, रात के बाद दिन, ऐसा हर दुख के बाद सुख है, हर सुख के बाद दुख है, एक रिदम, एक लयबद्धता है जीवन में। तुम दुख को देखते रहते हो, इतने परेशान हो जाते हो दुख में कि उसके पीछे आता सुख तुम्हें याद ही नहीं पड़ता, दिखाई भी नहीं पड़ता। जरा होश संभाल के अगर तुमने जागृत देखी तो तुम जल्दी ही पालोगे कि 24 घंटे में कई क्षण आते जब मन में एक रस होता है, जब सब शांत होता है, उसी क्षण सुमरण सुरति लगाई के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। अब बाहर के पट बंद कर लो, सुख है भीतर, संभाल लो, बाहर के सब पट बंद कर दो कि कहीं बह न जाए, पुरानी आदत है, सुख जब भी आता है बाहर बहता है, सुख आया कि भागे कि चलो किसी मित्र को पकड़ के ताश ही खेल ले, सुख आया कि भागे चलो किसी मित्र के पास बैठ के गांजा पी ले, सुख आया कि तुम भागे, अब सुख को कहीं व्यय कर ले, सुख सुख को व्यय मत करो, सुख को बचाओ, उससे बड़ी कोई संपदा नहीं है, उस लयबद्धता का तुम तरंग की तरह उपयोग करो कि वो तरंग तुम्हें परमात्मा में ले जाए। बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल, अब तुम बाहर की बात ही भूल जाओ, सुख को भीतर संभाल लो, शांत बैठ जाओ, कुछ करने का नहीं है, कुछ कहने का नहीं है, परमात्मा समझता है, तुम जितना अपने को समझते हो उससे ज्यादा वो तुम्हें समझता है, उसने तुम्हें बनाया है, तुम उससे आए हो, वो तुम्हारे रोए रोए को समझता है, तुम तो अपनी सतह को ही जानते हो, वो तुम्हारे केंद्र को भी जानता है, तुम तो सिर्फ अपनी ऊपर ऊपर की खोल को पहचानते हो, वो तुम्हारे भीतर के अंतरतम को जानता है, इसलिए तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ बाहर के पट बंद कर दो, अंतर के पट खुले कर दो, हृदय को खोल दो परमात्मा के सामने, बस। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो दहुदिश फिरे, यह तो सुमरन नाई, न तो जरूरत है कि तुम हाथ में लेके माला फेरो, क्योंकि हाथ में फिरती माला का क्या परमात्मा से संबंध है। माला तो कर में फिरे, और तुम अगर प्रार्थना कर रहे हो कि तुम पतित पावन हो और मैं पतित हूँ और तुम ये हो और मैं वो हूँ, ये सब बकवास में अगर तुम लगे हो, जैसा कि भक्तगण लगे रहते हैं। जीव फिरे मुख माई, ये तो सिर्फ जीव फिर रही है मुख में, इसमें हो क्या रहा है। मनवा तो दसों दिश फिरे और मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है। 11 दिशाएं हैं, मन 10 दिशाओं में घूम सकता है, 11वीं में नहीं। 11वीं तुम हो। 8 दिशाएं चारों तरफ, एक नीचे जाने वाली दिशा, एक ऊपर जाने वाली दिशा, 10 दिशाएं और एक भीतर जाने वाली दिशा है। तो मन तो 10 दिशाओं में घूम सकता है, 11वीं दिशा में उसकी कोई गति नहीं। कबीर कहते हैं कि सुमरन सुरति लगाई के तुम 10वीं दिशा में डूब जाओ, 11वीं दिशा में डूब जाओ। न तो हाथ में माला फेरने की जरूरत है, न मुंह में जीभ फेरने की जरूरत है, न मन को 10 दिशाओं में भटकाने की जरूरत है। मन की कल्पनाओं की भी कोई जरूरत नहीं। बहुत से लोग मन की कल्पना करते हैं जब प्रार्थना करने बैठते, तब वो सोचते हैं कि प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, कि कुंडली जग रही, कि परमात्मा सामने खड़े हैं बांसुरी बजा रहे, कि रामचंद्र खड़े हैं धनुष लिए। इस सब में कुछ सार नहीं, ये तो मन 10 दिशाओं में भटक रहा है। मन के बनाए राम कि कृष्ण कि क्राइस्ट कुछ काम ना आएंगे, वो तो कल्पना का जाल है। कुछ भी मत करो, क्योंकि तुमने कुछ किया कि तुम बाहर गए, अन किए हो रहो, अकर्ता बन जाओ। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। तुम कुछ भी करोगे वो सब मरने वाला है, तुम्हारे कर्तव्य से जो भी पैदा होता है वो सब मर जाएगा। तुम्हारा शरीर मरण धर्म है, माला फेरोगे मरण धर्मा से अमृत में नहीं ले जाएगी। मरण धर्मा की यात्रा अमृत में कैसे ले जा सकती, तुम्हारे ओंठ जीभ भी मर जाएंगे। तो उन ओंठ और जीभ की तड़फड़ाहट से पैदा हुए शब्दों का उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना हो सकता है, जब जिनसे पैदा होता है वही कल मिट्टी में मिल जाएंगे, तो जो उनसे पैदा हुआ था वो भी मिट्टी में खो जाएगा। तुम्हारा मन भी मरण धर्म है, प्रतिपल मरता है, उसकी कल्पनाओं का कुछ सार नहीं है। तुम क्षणभंगुर को मत पकड़ो। इसलिए कबीर एक बड़ी क्रांतिकारी बात कहते हैं, कहते हैं जाप मरे, अगर तुमने जाप की जाप मर जाएगी। अजपा मरे, अगर तुमने अजपा किया, क्योंकि अजपा जाप का ही सूक्ष्म रूप है। पहले तुम जाप करते हो कि तुम राम राम राम राम दोहराते हो, पहले जोर से दोहराते हो, वो स्थूल रूप है। फिर तुम ओठ बंद कर लेते हो, भीतर दोहराते हो राम राम राम, वो सूक्ष्म रूप है, वो जाप है। फिर तुम वो भी बंद कर देते हो कि तुम दोहराते नहीं, ओठ में भी नहीं दोहराते, जीभ भी नहीं हिलती, ओठ भी नहीं हिलता, सिर्फ मन में ही राम राम राम, वो और भी सूक्ष्म रूप है। लेकिन सभी के पीछे तुम्हारा कर्तव्य छिपा है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और तुम जिस अनहद को सुन लेते हो वो भी मर जाएगा। क्योंकि लोग जाप करते करते अगर ओम को तुमने जाप बनाई और तुम ओम का जाप करते रहे, तो एक ऐसी घड़ी भी आ जाती है जब तुम्हें जाप करने की जरूरत नहीं रहती, भीतर भी नहीं रहती, मन में भी ओम को दोहराने की जरूरत नहीं रहती। ओम तुम में इस तरह समाविष्ट हो जाता है कि तुम बिल्कुल सब बंद कर दो तो भी ओम गूंजता रहता है, वो प्रतिध्वनि है, उसको लोग अनहद समझ लेते हैं। ऐसा समझो कि जैसे हमें घंटा बजाए, घंटा बंद हो गया लेकिन थोड़ी देर पीछे उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रह जाती, धीरे धीरे धीरे धीरे प्रतिध्वनि खोती। अगर तुम वर्षों तक ओम का पाठ करते रहो तो तुम्हारे भीतर इतना मोमेंटम इकट्ठा हो जाएगा कि तुम अगर पाठ ना भी करो, तुम जाप भी छोड़ दो, अजपा भी छोड़ दो, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ, तो वो जो वर्षों तक जाप किया है वो तुम्हारे रोए रोए में तुम्हारे कणकण में समा गया, उसमें प्रतिध्वनि गूंजेगी। अब तुम अचानक पाओगे कि ओम का तो जाप अपने आप हो रहा है, ये भी मर जाएगा, ये भी प्रतिध्वनि। जब मूल ही मर गया तो प्रतिध्वनि कितनी देर रह जाएगी। इसलिए कबीर कहते हैं अनहत भी मर जाए, अनहत का अर्थ है ओंकार। सुरत समानी शब्द में ताह काल नहीं खाए, सिर्फ एक ही चीज बचती है, उसी को पकड़ लो, वही सहारा है। उससे तुमने कुछ और पकड़ा कि तुम डूबे। सुरत समानी शब्द में तुम्हारी जो स्मृति की क्षमता है, जागरण की क्षमता है, होश की क्षमता है, ये तुम्हारे भीतर शब्द पारिभाषिक शब्द है। बाइबल में कहा है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ल्ड, ओनली द वर्ल्ड एग्जिस्टेड एंड नथिंग एल्स। शुरू में शब्द था, उस शब्द से ही सब पैदा हुआ, उस शब्द के अतिरिक्त शुरू में कुछ भी न था। इस शब्द को तुम शब्द मत समझ लेना, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि सारे अस्तित्व की मूल ऊर्जा विद्युत है, सभी चीजें विद्युत कणों से बनी, वैसे ही ज्ञानियों ने कहा है कि सभी चीजों की मूल ऊर्जा ध्वनि है, विद्युत नहीं, और सभी चीजें ध्वनि से ही बनी है, और इन दोनों में बड़ा तालमेल है और दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि विद्युत से ही ध्वनि बनी है और ज्ञानी कहते हैं कि ध्वनि का ही संघात विद्युत को पैदा करता है। दोनों सही हो सकते हैं, दो तरफ से एक ही चीज को देखने का ढंग मालूम होता है। अगर तुम एक ही ध्वनि का उच्चार करते रहो तो ताप पैदा हो जाता है, इतना ताप भी पैदा हो सकता है कि तुम कल्पना ना कर सको। तिब्बत में उसके बड़े प्रयोग किए गए हैं और एक खास योग की साधना है तिब्बत में ताप पैदा करने की। तो तिब्बत में तो बर्फ जमी रहती, चारों तरफ बर्फ पड़ती रहती, और उस योग का साधक नग्न खड़ा रहता है बर्फ में, वो पसीना चूता रहता है, नग्न खड़ा रहता है और शरीर से पसीना झरता रहता, वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ भीतर। तिब्बत का एक मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, ओंकार का ही एक रूप है, वो उसका भीतर पाठ करता है, वो उसकी जोर से रटन करता है, वो रटन इतनी गहन हो जाती है, उसकी चोट इतनी गहरी पड़ती है कि सारा शरीर उत्तप्त हो जाता है, गिरती बर्फ में हाथ से पसीने चूने लगता है। दोनों सही हो सकते हैं। संगीतज्ञों ने बहुत बार संगीत से दिए को जलाया है। जो लोग मिलिट्री साइंस का अध्ययन करते हैं, सैन्य विद्या का, उनको पता है कि पुलों पर से जब सैनिक गुजरते हैं तो उनको कह दिया जाता है वो लयबद्धता से न गुजरे, एक सांस पैर न उठाएं, पैरों की लयबद्धता तोड़ दें, क्योंकि बहुत बार बड़े बड़े पुल सैनिकों की लयबद्धता से गिर गए। सैनिक गुजरते तो उनके तो पैर लेफ्ट राइट एक सांस उठते, उस चोट से एक खास तरह की ध्वनि पैदा होती, और अनेक बार बड़े से बड़े मजबूत पुल जिन पर से ट्रेनें गुजर जाती थी, ट्रक गुजर जाते थे, थोड़े से सैनिकों के गुजरने से गिर गए। ध्वनि का एक आघात है, और अब तो ध्वनि पर काफी अध्ययन हो रहा है। रविशंकर के सितार पर कनाडा में प्रयोग किया गया है, रविशंकर सितार बजाते रहे और दोनों तरफ दो क्यारियों में बीज बोए गए, वो रोज एक घंटा वहां से तार बजाते हैं और वो बीज धीरे धीरे बड़े होते, वो सब पौधे सितार की तरफ झुके हुए बड़े, सब पौधे एक भी पौधा दूसरी तरफ नहीं झुका। सब पौधे जैसे सुनने को बहरा आदमी कान पास ले आता, ऐसे पौधे सितार सुनने को कान पास ले आए। और सितार के कारण जो गति, जो पौधा 3 महीने में फूल देने योग्य होता वो 1.5 महीने में फूल देने योग्य हो गया। तो ध्वनि ने कुछ जीवन ताप पैदा किया, कुछ ऊर्जा पैदा की, संगीत ने कुछ किया। मोजार्ट का एक प्रसिद्ध संगीत जिसको कि अनेक मुल्कों में कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है, उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोग उसको सुनते वक्त मर गए। तो उसके एक खास 9th सिंफोनी को रोक लगा दी गई, उसको बाजार में वो मिलता नहीं उसका रिकॉर्ड, क्योंकि वो खतरनाक है। वो इतना शांति में ले जाता है कि आदमी तत्क्षण विलीन हो जाता है। तो शांति धीरे धीरे समाधि बन जाती, मौत हो जाती। कबीर जिसको शब्द कहते हैं वो शब्द का अर्थ है इस जगत की मूल ध्वनि जिससे सारा जगत पैदा हो, वही ओंकार है। उसे तुम्हारे जाप से सुनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम बिल्कुल ही शांत हो जाओगे उस दिन वो सुनाई पड़ेगी। सुनाई पड़ेगी ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सुनने वाला और सुनाई पड़ने वाली ध्वनि दोनों होंगे। तुम ही सुनोगे तुम ही को, तुम्हारा ही अस्तित्व ध्वनित होगा। उस परम ध्वनि का नाम शब्द है, इसलिए शब्द को मैं शब्द ही कह रहा हूं, शब्द नहीं, शब्द मत कहना। शब्द कबीर का लोगोस, जिसको द वर्ड बाइबल में कहा है, वो जीवन की अस्तित्व की परम ध्वनि जिससे सब चीजें निर्मित हुई है। कबीर कहते हैं सुरत समानी शब्द में जब तुम अपने उस मूल स्रोत में समा जाओगे, इतने शांत हो जाओगे जैसे गंगा गंगोत्री में समा गई। ऐसा समझो कि वृक्ष में फल लगे, फल वापस फूलों में समा गए, फूल वापस पत्तियों में समा गए, पत्तियां वापस शाखाओं में समा गई, शाखाएं पेड़ में समा गई, पेड़ जड़ों में समा गई, जड़ें वापस बीज में समा गई। वो बीज शब्द, तुमने सब विस्तार समेट लिया, सब पसारा समेट लिया और समाने लगे भीतर। एक ऐसी घड़ी आती जब तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होश मूल बीच में समा जाता है। कबीर कहते हैं वही एक अमृत, बाकी तो सब मर जाएगा, तुम्हारा किया कुछ भी ना बचेगा। जो तुम्हारे से भी पहले से है, जो तुम्हारे करने के पीछे छिपा है, जो तुम हो वही बचेगा। कृत्य तो खो जाएंगे, कर्ता खो जाएगा, सिर्फ आत्मा बचेगी। सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। और कबीर कहते हैं कि समाते समाते भीतर सुरती के डूबते डूबते, और उस सारे डूबने में तेरी ही याद थी, शब्दों में कही नहीं, माला से फेरी नहीं, ओंठों पर दोहराई नहीं, भीतर जाप न किया, अजपा की फिक्र न की, लेकिन इस सारी यात्रा में याद तेरी थी, याद शब्दों की न थी, प्राणों की थी। स्मरण तेरा ही बना था, तू तू करता तू भया। और जितनी ये याद गहन होने लगी उतना ही पाया कि मैं तो मिटता जा रहा हूं और तू ही होता जा रहा है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। और एक दिन अचानक पाया कि मैं तो खो ही गया, हूं भी खो गई। मैं हूं हम कहते हैं, मैं अहंकार आकर हूं, अकड़ की छाया अस्मिता, उतनी अकड़ नहीं बड़ी विनम्र। मैं का आदमी तो अलग दिखाई पड़ता अकड़ा हुआ, उसको तुम पहचान सकते हो, उसकी चाल, उसकी आंख, उसका ढंग। हर घड़ी वो कह रहा है अपनी चारों तरफ संदेश भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मैं कुछ हूं, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। हर घड़ी वो बतला रहा है कि मैं कुछ हूं, कपड़ों से, उठने बैठने से। ये तो सीधी स्थूल अहंकार की दशा है, इसको हमने अहंकार कहा है। फिर एक और अहंकार की दशा है जो बड़ी विनम्र है, साधुओं में मिलेगी, समाज सेवकों में मिलेगी, सज्जन पुरुषों में मिलेगी। ये तो दुर्जन में मिलता है, अहंकार के अकड़ा हुआ खड़ा है, सज्जन झुका हुआ खड़ा होता है। वो तो कहता मैं तो आपके पैरों की धूल। वो तो लखनवी होता है, वो कहता पहले आप। ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक सच है, कि लखनऊ में ऐसा हो गया कि एक महिला गर्भवती हुई और 45 साल तक उसको बच्चा पैदा न हो, चिकित्सक भी घबरा गए, आखिर ऑपरेशन करना पड़ा। तो पाया कि वहां तो एक बच्चा नहीं दो बच्चे थे और पक्के लखनवी थे, और उनसे कहा कि बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा यही तो अड़चन है, मैं इनसे कहता हूं पहले आप, ये मुझसे कहते हैं पहले आप, निकलना नहीं होगा। अब ये तो अहंकार होगा कि पहले मैं निकल जाऊं। तो विनम्रता है, संस्कृति है, सभ्यता है, वहां मैं का स्थूल रूप तो खो जाता है लेकिन अस्मिता रह जाती। विनम्र आदमी का भी एक अहंकार होता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र कोई भी नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल। कहता वो यही है लेकिन इससे भी वो जाहिर कर रहा है कि मैं कुछ साधारण नहीं हूं, बड़ा असाधारण पुरुष, चरणों की धूल। देखो मैं कोई अहंकारी नहीं, मैं तो विनम्र हूं। इसको कबीर कहते हैं हूं। संस्कृत में उसके लिए शब्द है अस्मिता। अहंकार स्थूल रूप है, अस्मिता सूक्ष्म रूप है। अहंकार ठोस है, अस्मिता छाया है। पहले अहंकार मिटता है फिर अस्मिता जाती। तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूं और अब तो छाया भी न बची मेरी। अब तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, अब तो ये भी नहीं कह सकता, होने की तो घोषणा कर ही नहीं सकता, नहीं होने की भी घोषणा नहीं कर सकता, हूं भी जा चुके। बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू, और अब तो जहां देखता हूं तुझे ही पाता हूं। बाहर भीतर सब खो गया तू ही बचा, अपना पराया सब खो गया तू ही बचा, पदार्थ चेतना सब विलीन हो गई तू ही बचा, बूंद सागर में गिर गई। ये घड़ी है समाधि की, यही घड़ी तुम्हारी परम नियति है, और जब तक तुमने इसे न पाया तब तक कुछ भी पा लो, समझना कि कुछ पाया नहीं। और जब इसे पा लिया तो कुछ पाने योग्य बचता नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, आज इतना ही।